У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. З турмы КДБ вызваленая актывістка «Маладога фронту» Наста Палажанка. Праз 5 хвілінаў яна будзе госцей «Начной свабоды». Да 4 гадоў калоніі строгага рэжыму асудзілі Васіля Парфянкова, першага з тых, над кім адбыўся суд у справе аб масавых непарадках 19 снежня. У «Начной свабодзе» падрабязнасці суду і каментары іншых фігурантаў у гэтай справе. А госцем нашай праграмы будзе кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі, які прысутнічаў на судовым працэсе. У бліцаналізе, чым можна патлумачыць настолькі жорсткі прысуд Васілю Парфянкову, і ў аблозе, што пішуць у сеціве пра першы суд за плошчу. Сярод іншых тэмаў Мілана Міхалевіч знайшла новага адваката для абароны свайго мужа, экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча. Палітвязня Владзіміра Някляева беларускія літаратары вылучылі на Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Вас чакаюць таксама званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Таццяна Поклад. Добры вечар. У Бахрэйне армія ўзяла пад кантроль цэнтр сталіцы Манамы пасля разгону сіламі бяспекі лагеру апазіцыі. Падчас сутычак з паліцыяй загінулі не менш 4 чалавекі, каля 150 параненыя. Вайскоўцы аб'явілі часовую забарону на правядзенне масавых акцыяў. Тым часам асноўная апазіцыйная партыя заявіла пра выхад сваіх дэпутатаў з парламенту на знак пратэсту супраць дзеянню ўладаў. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун запатрабаваў спыніць гвалт супраць мірных дэманстрантаў, якія ўзнялі свой голас, каб паведаміць пра, паводле яго словаў, свае законныя спадзяванні ў Бахрэйне, а таксама ў іншых краінах блізкага ўсходу і паўночнай Афрыкі. У Лібіі некалькі сотняў прыхільнікаў лідара Муамара Кадафі сёння сабраліся ў цэнтры Трыпалі, каб перашкодзіць правядзенню абвешчанага ў інтэрнэце апазіцыі Дня гневу. Сутыкненні пратэстоўцаў з паліцыяй адбыліся таксама ў горадзе Аль-Байда на паўночным усходзе Лібіі. Там загінулі 4 чалавекі. І, паводле інфармацыі ў Фейсбуку, пратэстоўцы ў горадзе Ар-Раджбан, непадалёк ад мяжы з Альжырам, падпалілі будынкі мясцовага ўраду. У сталіцы Йемену, Сані, пры сутыкненні паміж прыхільнікамі і праціўнікамі ўраду былі параненыя каля дзясятка чалавек. Удзельнікі пратэстаў патрабуюць адстаўкі прэзідэнта Алі Абдулы Саліха, які кіруе краінай 32 гады. Антыўрадавыя дэманстрацыі доўжацца ў Йемене 7 дзень. Сутычкі дэманстрантаў з паліцыяй здарыліся сёння ў некалькіх гарадах краіны, у тым ліку ў Адэне, дзе напярэдадні адзін дэманстрант загінуў. Дзяржсакратар ЗША Гілары Клінтон сёння заявіла, што ЗША вылучаюць 150 мільёнаў даляраў для дапамогі Егіпту ў часе цяперашніх дэмакратычных пераўтварэнняў і для аднаўлення эканомікі. У Іраку, паводле інфармацыі сілаў бяспекі, у выніку выбуху бомбы ў аўтамабілі загінулі як найменей 13 чалавек, параненыя 35. Выбух здарыўся сёння на кірмашы, дзе гандлявалі аўтамабілямі ў горадзе Мугдадія, у 80 кіламетрах на паўночным усходзе ад Багдаду. У Танзаніі не менш як 20 чалавек загінулі сёння ў выніку выбуху на складзе са зброяй. Дзясяткі людзей параненыя. Паводле ўладаў, колькасць ахвяраў яшчэ можа павялічыцца. Трагедыя здарылася ў ваколіцах найбольшага гораду краіны Дар-эс-Саляму. Кіраўнік найвышэйшага судовага органу Ірану адхіліў заклікі арыштаваць і пакараць смерцю лідараў апазіцыі. З такім патрабаваннем выступілі кансерватыўныя дэпутаты парламенту пасля акцыі пратэсту ў панядзелак. Аятала Садек Амалі Ляриджані заявіў, што суд разгледзіць гэтае пытанне, і расследаванне дзеянняў лідараў апазіцыі будзе праведзенае ў рамках закону. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Турмы КДБ вызваленая актывістка «Маладога фронту» Наста Палажанка. Неўзабаве яна будзе госцей «Начной свабоды». Мы раскажам, як праходзіў суд над Васілём Парфянковым, якога асудзілі на 4 гады строгага рэжыму за плошчу. Прагучаць меркаванні будучых удзельнікаў працэсу аб масавых непарадках 19 снежня. А госцем нашай праграмы будзе таксама кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі, які прысутнічаў на судовым працэсе. У бліцаналізе, чаму менавіта Парфянкоў стаў першым асуджаным па гэтай справе. Зняволеным шукаюць адвакатаў, сведкаў выклікаюць на допыты. Владзімир Някляеў, чацвёрты беларускі намінант на літаратурнага Нобеля. Вас чакаюць таксама аблога, званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу. 18 лютага ў большасці раёнаў Беларусі будзе пераважаць уплыў халоднага скандынаўскага антыцыклёна, які забяспечыць малавоблачнае без ападкаў надвор'е, значной тэмпературы паветра -15-22. На паўночным усходзе яшчэ халадней, 23-28 градусаў марозу. У сярэдзіне дня тэмпература паветра па краіне будзе вагацца ад -4 на паўднёвым захадзе да -15 на паўночным усходзе краіны. У эфіры «Нашная свабода. Вынікі дня». І зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра беларускія падзеі. Да 4 гадоў строгага рэжыму асудзілі Васіля Парфянкова, першага з тых, над кім адбыўся суд у справе аб масавых непарадках на плошчы незалежнасці 19 снежня мінулага году. Прысуд вынесла суддзя Вольга Комар у Фрунзенскім раённым судзе Менску. Ось як пракаментаваў судовы працэс старшыня беларускага хельсінскага камітэту Олег Гулак. Доказная база вельмі слабенькая, і зараз вельмі вялікія сумневы наконт таго, наколькі можна кваліфікаваць дзеянні гаспадара Парфянкова, як удзел у масавых беспарадках, і нават дзіцячых шкадзе ўстаноўлена толькі тое, што ён грукаў драўляныя шчыты, которые былі за ўжо некім разбітым шклом. Цяжка гаварыць аб такіх абвінавачваннях і пра ад пакрыцця шкоды таксама вельмі складана. Падстаў практычна, на маю думку, няма. Амерыканскі штодзённік Washington Post у сённяшнім рэдакцыйным матэрыяле заклікае Еўразвяз увесці санкцыі супраць Белнафтахіму у выпадку, калі рэжым Аляксандра Лукашэнкі ператворыць суды над арыштаванымі за плошчу ў паказальныя працэсы з жорсткімі пакараннямі. Аргкамітэт «Дня волі 2011» абвясціў галоўныя лёзунгі сёлетняй акцыі «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі». Напярэдадні лідары шэрагу палітычных партый і рухаў дамовіліся пра супольныя мітынг і шэсце 25 сакавіка. Ад падпісання супольнай заявы ўстрымаўся рух за свабоду. Намеснік кіраўніка руху Віктор Карняенка гэтую пазіцыю пракаментаваў наступным чынам. Мы проста не згодны з такімі механізмамі падрыхтоўкі да гэтага мерапрыемства. І з наша пункту гледжання, вот той сценарый, які прапанаваны, ён фактычна на тое скіраваны, што акцыя не адбудзецца. Таму мы проста не хочам несці за яе адказнасць. Але ўдзел прэміум не можам не дэманстраваць салідарнасць. Прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных адмовіўся каментаваць стан цяперашніх дачыненняў з Польшчай, а дачыненні з еўрапейскім звязам назваў дастаткова складанымі. Паводле Андрэя Савіных, гэта тлумачыцца рашэннямі, прынятымі еўразвязам пасля падзеяў 19 снежня. Они перечеркивают серьезные достижения, которые были достигнуты в наших двусторонних отношениях. Они также вынуждают белорусскую сторону пойти на соответствующие ответные меры. Мы убеждены, что решение всех проблем надо искать в открытом и конструктивном диалоге. И мы убеждены, что все стороны сохраняют возможность вернуцца к нормальнай сістэме взаимоотношений і развіцця і сотрудничества. КДБ і міліцыя па ўсёй Беларусі працягваюць допыты мясцовых актывістаў апазіцыі, выпытваюць у іх падрабязнасці пра ўдзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня на плошчы Незалежнасці ў Менску. Алексей Знаткевіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. Толькі што стала вядома, што з турмы КДБ вызвалілі актывістку маладога фронту Насту Палажанку. Мы спрабуем у гэтай хвіліны звязацца з ёй, але тэлефон Насты пакуль весь час заняты. Мы працягнем гэта рабіць, а пакуль пра асноўную навіну сённяшняга дня. Да 4 гадоў калоніі строгага рэжыму асудзілі Васіля Парфянкова, першага з тых, над кім адбыўся суд у справе аб масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня мінулага году. Прысуд вынесла суддзя Вольга Комар у Фрунзенскім раённым судзе Менску. Адразу пасля абвяшчэння прысуду актывісту «Гавары праўду» Васілю Парфянкову ён папрасіў адваката дапамагчы ў абскарджванні прысуду, які лічыць несправядлівым. Далей наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч, які гэты дзень правёў у судзе над Васілём Парфянковым. Суддзя Вольга Комар пасля таго, як зачытала прысуд Васілю Парфянкову аб пазбаўленні волі ў калоніі строгага рэжыму на 4 гады, як і патрабуе закон, звярнулася да абвінавачанага, ці зразумелы яму прысуд і ці ведае ён тэрміны абскарджвання прысуду. Понятно. Адказ на свае пытанні суддзя атрымала станоўчы. Адразу пасля гэтага міліцыянты запатрабавалі ад прысутных пакінуць залю, а Васіль Парфянкоў папрасіў падвесці адваката Ігара Папкоўскага. Ужо праз некалькі хвілінаў адвакат Папкоўскі падышоў да журналістаў, якія адмыслова чакалі яго ў калідоры суда. Ігар Папкоўскі адразу паведаміў, што не згодны з прысудам, як і ягоны падабаронны. Аснаванне для абжалавання ёсць. Ёсць яшчэ высшыя судовыя станцыі, дзе будуць ацэньвацца довады нашай жалобы. Объективность переговора. Но, по крайней мере, вы сами слышали в отношении вооруженного сопротивления. Это снято. Вполне объективно судом. Мое мнение, что также должно было снято и повреждение имущества. Слушайте, а видео доказательства, которые показывали во время заседания, они не доказывают? Я думаю, что вы все сами наблюдали конкретность его действий по имеющейся видеозаписи. Я считаю, что там только в том объеме, в котором он признает свою вину, что он действительно наносил удары руками и ногами по каким-то заградительным там деревянным сооружениям. Это уже за разбитыми стеклами. Ну, в этой части он совершенно честен, он признает, что действительно это имело место. И участие его в митинге имело место. Он честно рассказывает. Я считаю, что это тоже послужило смягчению. На пытанне свабоды, ці не лічыць ён працэс палітычным, адвакат Ігар Папкоўскі сказаў, што не займаецца палітыкай, але кожнаму ў судовай залі было ўсё бачна. Ігар Папкоўскі працуе ў фрунзенскай калегіі адвакатаў. Спадар Папкоўскі прызнаў, што апынуўся ў абаронцах Парфянкова таму, што ў пэўны час дзяжурыў па калегіі. Грошай з Парфянкова за абарону ён браць не будзе, але, як сказаў адвакат, сваю справу збіраецца рабіць сумленна, паколькі даражыць сваім адвакацкім імем. Гэта было сказана ў перапынку яшчэ да судовых спрэчак. Што да спрэчак, адвакат Папкоўскі выступаў каля 20 хвілін. Прокурор Загароцкі ўклаўся ў 5. Назваў доказам віны Парфянкова відэастужкі і часткова ягоныя паказанні, а тое, што большасць віны ён не прызнае, назваў спробай ухіліцца ад адказнасці. Вось пра што казаў адвакат. Па-перше, ён выказаў меркаванне, што людзі, у тым ліку Парфянкоў, мелі права сабрацца на Кастрычынскай плошчы, каб выказаць сваё меркаванне адносна вынікаў выбараў, якімі яны былі незадаволеныя. Другі важны момант, які падкрэсліў адвакат Папкоўскі, што абвінавачанне гэтак і не даказала, што ў людзей была нейкая зброя ці рэчы, якімі яны збіраліся ўзламваць дзверы дзяржаўных устаноў. Адвакат таксама падверг сумневу, што былі масавыя непарадкі. Прыкладам ён згадаў, што падчас шматтысячнага шэсця па праспекце Незалежнасці не былі пашкоджаныя ніводныя вітрыны, не пацярпелі будынкі і рэкламы. І нарэшце адвакат падкрэсліў, што няма ніводнага доказу, што Парфянкоў пэўна нешта зламаў з таго спісу пашкоджанай маёмасці, які склала следства. А гэта шкло, 6-7 дзвярэй, вадасточныя трубы ды зялёныя насаджэнні. Суддзя Вольга Комар, аднак, да меркавання адваката Ігра Папкоўскага ў большасці момантаў не прыслухалася. Дарэчы, з невялікім спазненнем, але на суд прыйшла і маці Васіля Парфянкова. Жанчына сядзела ў кутку залі і, канешне, нікому не называлася. Але карэспандэнту свабоды Валянціна Парфянкова ўсё ж пагадзілася адказаць на некалькі пытанняў, калі даведалася, што я прадстаўляю недзяржаўныя медыі. Вы свайго сына асуджаеце ці не? Нет, не асуджаю. Як вы тлумачыце тое, што з ім адбылося? Што ён пайшоў на плошчу? Ну, кожны чалавек выражае сваё мнение так, как он может. Но он решил, что ему надо пойти туда. И никакие уговоры на него не действовали. Пусть вы были в процессе, бачили доказы, какие супать его предъявленные, что казал прокурор, что казали светки, что казал адвокат. Зараз, после процесса, как вы думаете, доказана вина вашего сына? Нет, не доказана. На вашу думку, он робил некое злочинство? Злочинство? То, что он наносил удары по этим шкафам. Он что, кого-то убил, кого-то ранил. Этого же не было. И почему хотят повесить этот иск на его одного? Он что, один там был? Это разве справедливо? Прадстаўнік абвінавачання Антон Загароцкі выказаў задавальненне прысудам. Адносна таго, што Васілю Парфянкову прысудзілі кампенсаваць аднаму ўсе страты, пракурор сказаў. Гражданскім істцом падзел заявы на іск о возмещении имущественного ущерба в размере 14 48 651 рубль. Гражданскім істцом поддержаны мной данное исковое требование, мной как представителем государственного обвинения также поддержаны. Паводле закону падаць папярэднюю скаргу на прысуд трэба цягам 10 дзён. Адвакат намераны гэта зрабіць неадкладна. На суде над Василем Парфянковым был наш корреспондент Олег Грузделович. И теперь с нами на телефонной связи из Менску активистка Молодого фронта Наста Положанка. Ее вызволили с турмы КДБ. Наста, добрый вечер. Добрый вечер. Кольки хвилину вы уже на свободе? Ну, я думаю, не за годинышку, не более. Не больше за годину. Скажите, коли ласка, на каких умовах вас вызволили? На умовах ты, что я нахожусь на подписке об невыезде. Вы подозреваная, обвинаваченная в якости сведки проходите в этой криминальной справе. Какой ваш статус? Я прохожу, я как обвинаваченная, безумно. Скажите, пожалуйста, что вы теперь можете робить, что вам заборонено? Видите, мне не сказали, что там можно заборонено, безумно. Я не имею права разглашивать материалы справы, я не имею права комментировать это что-то неким чином, потому что... По-перше, якби за кратом застають мої сябри, і єдине, що я хочу, як мага більш покуль побути тут, як максимально допомогти тим людям, які мають в цьому потребу. Тому що, на великий жаль, я нічого не відомо, що відбувається на свободі, просто нічого. І зараз, мало того, що я трошки десь не орієнтуюсь, або я маю великий інформаційний голод, але єдине, що мене турбує найбільше, це стан моїх сябров, це Діма, це Молодифон, це ті ребята, що там залишаються, і для їх мені треба ніде трошку... Мне где трошку прикусить филишок. Вы могли только что чуть ковалок сюжету корреспондента «Свободы» Олега Груздиловича про суд над Василем Парфянковым. Его сегодня покарали 4 годами тюрьмы строгого режима. Вы уже чули про это, так? На жаль, еще не. Я в этом еще пока не разбиралась. Я зараз постараюсь вникнуть в данную ситуацию. Тому на великий жаль, я никаким чином не могу откомментовать. Скажите, калі ласка, что отбывалось с вами от тюрьме КДБ? Ці проводили с вами, як часто проводили с вами следшие деяни? На великий жаль, это так само тайна всего этого следшего процесса. Я не могу про это сказать. Я могу сказать хиба то, что со мной все прямые херами свободы. Что со мной все в порядке, что они у меня добрые, а про некие подобные мероприятия, на жаль, я не могу давать комментарии. И вот у меня уже пришли до меня мои сябры, которые просто показывают, Настя, оторвите телефон, а побудь трошку с нами. И я просто вышла, что она их послушаться. Пусть тому, знаешь, я дозволила, я вернусь до своих сябров хоть некий минимальный сына. Дякую великий, Наста, вам за гуторку. Тримайтеся. Я розмовляю з вами ще. Дякую великий. Всього вам ліпшого. Гості «Ночної свободи» була активістка «Молодого фронту» Наста Положанка. Я її годину тому визволили з тюрми КДБ під підписку об невиїзді. Я не боюся. Ты не боишься. Мы не боимся. Я хочу ведать. Ты хочешь ведать. Мы хотим ведать. Я включаю радио. Ты открываешь интернет. Мы выбираем свободу. Эфир от 6 до 8 раницы. От 6 вечера до полночи. Завсёды у интернете. Свобода.орг. У эфире «Ночная свобода», выники дня, и мы вертаемся до суду над Василем Парфянковым. На нашем сайте свобода.орг вы можете побачить онлайн-репортаж суду, фото, видео, прочитать реакции наведников сайту. А свою реакцию на процессы присуд первому подсудному по справе о подеях на площади Незалежности у Менску 19 снежня выказывают иншие обвинаваченные и подозреванные по этой справе. С ними гутару Валер Калиновский. Былий керівник передвиборчого штабу Володимира Некляєва Андрій Дмитрієв, обвинувачений по той же справі, що і Василь Парфянков, меркує, що хуткий процес, який довжився тільки один день, і жорсткий присуд, 4 роки зневолення в колонії строгого режиму, свідчать про політичну подоплеку справи. Ми зараз бачимо те, що влада спробує показати, що ніякі санкції, ніякий вплив на її немогчимо, в те, що вона обрала, і вона буде робити, не глядишь ни на что. По сутности ж судовой справы Парфянкова Андрей Дмитриев зазначил. Сказали, в принципе, звычайные речи, и мне подается, что весь жах тем, что за эти звычайные речи, но так он был активистом, так он збирал подписи за Некляева, так он там пробил некие акции, але за это не отрымливают 4 года строгого режима. Вот. Что тычется битья шкла, что является основным обвинувачением, то так это можно там квалифицировать все-таки, мне подается, не как массовые беспорядки, а как хулиганство. І тоді це так само інші артикули і інші присуди. Інша обвинувачена по справі подіях 19 снежня 2010 року в Мінську Наталя Радіна, шокована присудом Парфянкову. Я можу сказати, що це чудовищно жорстоко, і я впевнена, що це якось жорстоко зовсім неоправдано. Ну, шок, все, что можно исписать по этому поводу. Наталья Радина перекананая, что на процессе Парфенкова обкатывается схема, как засудить остатних. Понятно, что трёх обвинений абсолютно не, на чем ни как самому Василию Парфенкову нечего предъявить, так и нечего предъявить людей, которых обвиняют в организации так называемых беспорядков. Потому что Парфенков заявляет, что кандидаты в президенты призывали провокаторов прекратить бить стекла, а сам Парфенков этих стекол лично не бил. Наталья Радина не верит у справедливость белорусской судовой системы, якая, на ее думку, залежит от загаду уладов. Нема доверу до правосудия и у іншого обвинуваченного по этой же справе экс-кандидата на президента Виталия Рымашевского, який лічить, что сегодняшний суд не был объективным. Такий худкий суд, я думаю, что он не дал возможности и ознайомиться добре со справой и оборонить обвинуваченого. На жаль, влада покидая курс на жесткие деяния в учинении демократичной супольности, причем усилой. И это заведет тупик и саму эту владу. Спадар Рымашевский сегодня сам приходил у судовую залю по справе Парфенкова. Видовочно всем, что по этому на этой артикуле доказов у влады не будет. Особливо, что тычется там кандидатов и інших людей, яких обвинувачивают в организации. Это видовочно, просто вот это, ну, беспоставность и хучей такая показное покарание, чем суд. То, что сегодня прогучало, 60 там, с нечем ударов, по шклу, это ніяк не подпадає, я думаю, под той артикул, який пред'явлений сьогодні. Віталій Римашевський переконаний, що у справі достатково доказав у тим, що він особисто не тільки не удільничав у безпорадках, а наадворот спиняв їх. На гэтий конт єсть шмат свідченняв. Але я не питаю ілюзій на конт того, що ось ці докази будуть сприйняти судом. Хоча, звісно, ні. Інший були кандидат на президента Ригор Кастусьов, який з'являється подозрюваним по гэтай справі, сьогоднішній процес назвав не юридичним, а політичним. У справедливість білоруської судової системи він так само не вірить. Зрозуміло, что агульный подоход наших белорусских уладов, и он непредсказальный. И незалежно от того, чьи были порешения человека, чьи не были на площади, человек может попасть в тюрьму по надуманных обставинах. Так меркует экс-кандидат у президента Ригор Кастусьов. Блиц-анализ свободы. Чим можна потлумачити настільки жорсткий присуд Василю Парфянкову? Чому менавіта Парфянков став першим осудженим по гэтай справе? Ці можна сказати, що поводле такой же самой матрицы будуть осуджені інші удельники подеї 19 снежня? На гэтае питання Віталя Циганкова адказвае глядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі. На вашу думку, як можна оцініць гэты вельмі жорсткий присуд спадару Парфянкову? Ці можна сказати, що улада уже вирішила брати менавіта такий підход до удельників гэтай справи і буде карати всіх достатково жорстко? Ці гэта, на вашу думку, тільки перший присуд і улада далі буде глядіти на реакцію і заміжжа, і білоруського громадства? Безумовно, улади будуть зараз сачити за реакцією. Серед інших факторів я би означив те, що особа першого осудженого по справі 19-го Снежня дає махчимость уладам, в скім разі у пропагандистським своїм проявленні, звертається увагу на те, що гэта активіст незареєстрованої Білоруської партії Свободи, показує, що він нібито радикал, показує, що він був на Україні, удельничав у Майдані і так далі. Має раніше присуди, тому він отримується нібито рецидивіст, і з допомогою цього фактора легко будувається міф про те, що події 19 снежня справді були спроби захопу влади, чи в якому разі масовими безпорядками. Я не можу сказати, якую роль реально мав Василь Парфенков у подіях 19 снежня, але я впевнений, що не випадково менавіта ягоная особа стала першой осудженной, і не випадково прокурор просив 6 год. Гэта была паказаная планка магчымага пакарання, бо 15 год выглядае ну зусім неверагодным падыходам да падзеяў 19 снежня. Выглядае на тое, што улады спрабуюць адсачыць рэакцыю, ну, найперш захада, як захад паставіцца да гэтага прысуда. Ці лічыце вы, што гэты прысуд таксама можа адыграе ролю нейкага такога псіхалагічнага ціску на астатніх падазраваных па гэтай справе? Магчыма, улада теперь сподівається, що нехто з їх буде поводитися по-іншому, почне признавати свою вину і так далі. По-вашому, весь гэты механізм судов, їх черговість вибудована улади у один сценар? Тое, що улады хочуць падаваць пэўныя сігналы гэтымі судамі, гэта адназначна. Ці аказвае гэта уціск на іншых фігурантаў справы, то безумоўна аказвае. Я упэўнены, што ўсім, нават тым, што знаходзіцца ў следчым ізалятары КДБ, давядуць інфармацыю так ці інакш пра гэты прысуд, і магчыма, тое, што прагучэла на судзе, будуць спрабаваць выкарыстаць супраць іх. Мяркуючы па тых заявах, што зрабілі беларускія праваабаронцы, выглядае на тое, што гэты суд будзе ў нейкай ступені паказальны, хутчэй за ўсё будзе выкарыстаны для вялікай прапагандысцкай кампаніі, і гэта кампанія натуральна будзе ўплываць на грамадскую думку ў Беларусі. Бліц-аналіз свабоды. Заглядальнікам газеты «Беларусы і рынак» Паўлюком Быкоўскім гутарыў Віталі Цыганкоў. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Я нагадаю асноўныя падзеі чацвярга 17 лютага. З турмы КДБ пад падпіску пра нявыезд вызваленым актывісткам «Маладога фронту» Наста Палажанка. Да 4 гадоў калоніі строгага рэжыму асудзілі Васіля Парфянкова, першага з тых, над кім адбыўся суд у справе аб масавых непарадках 19 снежня. Амерыканскі штодзённік «Вашынгтон Поўст» у сённяшнім рэдакцыйным матэрыяле заклікае «Еўразвяз» увесці санкцыі супраць «Белнафтахіму» у выпадку, калі рэжым Александра Лукашэнкі ператворы суды над арыштаванымі за плошчу ў паказальныя працэсы з жорсткімі пакараннямі. Кангрэсмен Крыс Сміт накіраваў камітэт па замежных справах Палаты прадстаўнікоў акт аб дэмакратыі ў Беларусі 2004 году з мэтай яго падаўжэння. Аргкамітэт Дня волі 2011 абвясціў галоўныя лёзунгі сёлетняй акцыі «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі». У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». Старшыня выканкаму УНА УНСО Руслан Зайчынка назваў абвінавачанне Васілю Парфянкову ва ўдзелі ў пагромах хлуснёй ды інсінуацыі. Мя Парфянкова згадвалася публікацыя газеты адміністрацыі прэзідэнта Беларусі «Савецкая Беларусія» за кулісамі адной з мовы. Газета пісала, што Парфянкоў з кастрычніка 2004 году па студзень 2005 браў удзел у перадвыбарчай кампаніі кандыдата ў прэзідэнты Украіны Віктара Ющэнкі і нібыта ўдзельнічаў у захопе штабу Віктара Януковіча сумесна з сябрамі УНА УНСО, з якімі падтрымлівае таварыскія адносіны. Старшыня выканкаму на УНСО Руслан Зайчынка сказаў Радыё Свабода, што такога захопу не памятае, а Васіля назваў «золатым хлопцам». З Русланам Зайчынкам гутарла мая калега з Украінскай службы Радыё Свабода Мар'яна Драч. Я Василя знаю ще із помаранчевої революції. Він достойно, як, ну, як представник братського нам народу, відстояв тоді на Майдані. Він був ще певний час в Україні. Те, що сталося, і йому дали 4 роки, ну, я певно вірю, що цей термін буде зменшений це раз. Друге, я впевнений, що його, як і нас тоді 9 березня 2001 року, підставили політики, які до патріотизму і, ну, націоналізму не мають ніякого відношення. Мені дуже жаль, що, ну, в Білорусі немає справжнього лідера, який міг би повести націю за собою. І тому Василь змушений був діяти саме таким чином. За даними білоруської газети «Совєтська Білорусія», Василь Парфянков разом з представниками УНА УНСО, цитую, брав участь у погромі штабу Віктора Януковича. А коли це? А коли там вони дату пишуть? Про погром. Ну, так, я розумію, що це в часи помаранчевої революції. Ну, це, звичайно, ідіотизм, тому що, якби ми брали участь у погромі, то зрозуміло, що ми за це відповідали. Я взагалі не пригадую те, що ми, ну, виконали, скажімо, такі функції миротворців завжди, і в тому числі на помаранчевій революції, ну, це добре. А щоб Василь в погромах будь-яких, це виключено. Словом, я вам скажу, що так само ж була ця якась частина білоруської преси писала, що побутім то нашу участь у цих подіях, ну, в Білорусі нещодавніх. І то є брехнею інсинуація. Сказаў у «Свабодзе» старшыня выканкаму на УНСО Руслан Зайчынка. А ў інтэрнэце актыўна абмяркоўваецца вырак Васілю Парфянкову. Каментары ў сеціве збіраў Віталь Сыч. У інтэрнэце актыўна абмяркоўваўся вырак Васілю Парфянкову. З самага ранку, пакуль вынікі працэсу яшчэ былі невядомыя, блогеры задаваліся пытаннем, колькі ж дадуць. Бо на першым прысудзе можна меркаваць, як будуць развівацца падзеі надалей. Калі дадуць мінімум ці менш за мінімум, альбо нават умоўны тэрмін, магчымыя варыянты. Адпаведным чынам па-рознаму адрэагуе і захад в абодвух выпадках, і сама ўлада пакажа, чым збіраецца кіравацца. будзе мінімізаваць тэрміны, каб не страціўшы твар аднавіць адносіны з захадам, альбо толькі рабіць, што абвастраць абстаноўку. Ды гэта ў іх такі бізнес. 50 чалавек кожнаму заплаціць за дзверы 14,5 мільёнаў. Будзе больш за 180 тысяч еўра. Вось колькі можна займець за адной дэманстрацыі. Я ўжо маўчу пра тое, што яны ўжо атрымалі ад грамадзян, якія пакараныя толькі штрафамі. Абураюцца каментатары, даведаўшыся пра агульныя страты, нанесеныя будынку Дома ўраду, якія абвінавачаны павінны кампенсаваць. Чарговы танны спектакль, каментуюць на сайце беларускага партызана. Такіх ужо было сотні, калі не тысячы. А галоску атрымліваюць толькі нашумелыя палітычныя справы. У рэчаіснасці беларускія суды штодня выносяць мноства незаконных рашэнняў, працуючы як звычайныя прыспешнікі дыктатара. Апраўданні кшталту трэба карміць сям'ю, мне загадалі, што я мог зрабіць, і да таго падобныя не прымаюцца. Бо свой дабрабыт, кар'еру або душэўную раўнавагу будаваць на прычыненні шкоды іншаму недапушчальна. Гэта як мінімум цынічнае маральнае злачынства супраць грамадскіх інтарэсаў. Цяпер жа наогул нерэальна штось ад грамадства схаваць, піша іншы ананімны карыстальнік. Прыйдзе час, і сённяшні прэзідэнт сыдзе ў нябыт па прычыне таго, што ўсе мы смяротныя. Як будуць сябе адчуваць яго нашчадкі і нашчадкі тых людзей, якія цяпер ламаюць жыццё тым, хто хацеў выказацца, хто іх будзе судзіць. Калі прысуд ужо быў абвешчаны, інтэрнэт напоўнілі словы расчараваных людзей, што страцілі надзею. Пачалося, цяпер пэўна будуць вязнямі з Еўропы гандлявацца, каб крэдыты далі. 4 гады для звычайнага актывіста? Колькі ж астатнім рыхтуюць? Нават у Польшчы старымі часамі лідарам супраціву столькі не давалі. Міхніку максімум 3 гады, хоць і не адзін раз. Але і па амністыі выходзіў, пішуць у Фейсбуку. На 4 гады пасадзіць Парфянкова і ўжо ўсё роўна за што. Прынцып просты. Запалохванне. З'явілася рэзюме ў жывым журнале. Гэта не Васіля Парфянкова судзілі, гэта судзілі ўбогасць грамадзянаў, што маўчалі. Іх мірны сон розуму ахоўвае Міністэрства ўнутраных справ. Адкрый свабоду ў інтэрнэце. Чытай навіны. Удзельнічай у дыскусіі. Слухай эфір. Глядзі відэа. Адрас свабода.орг. Чакаем у госці. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Ганна Соус. Вітаю ўсіх, хто далучыўся. З турмы КДБ пад падпіску аб нявыездзе вызвалены актывістка «Маладога фронту» Наста Палажанка. Актывіста кампаніі «Гавары праўду» Васіля Парфянкова судзілі на 4 гады калоніі строгага рэжыму за ўдзел у масавых пратэстах 19 снежня. А гостем «Начной свабоды» будзе кіраўнік правабарончага цэнтру «Вясна» Аліс Бяляцкі, які прысутнічаў на судовым працэсе. Палітвязня Владзіміра Некляева беларускія літаратары вылучылі на Нобелеўскую прэмію па літаратуры. Вас чакаюць таксама званкі слухачоў і новыя вершы на свабоду. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на пятніцу. 18 лютага у большасці раёнаў Беларусі будзе пераважаць уплыў халоднага скандынаўскага антыцыклёна, які забяспечыць малавоблачнае без ападкаў надвор'я значной тэмпературы паветра -15-22, на паўночным усходзе яшчэ халадней 23-28 градусаў марозу. У сярэдзіне дня тэмпература паветра па краіне будзе вагацца ад -4 на паўднёвым захадзе да -15 на паўночным усходзе. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, і зараз Алексей Знаткевіч раскажа пра беларускія падзеі. Да 4 гадоў строгага рэжыму асудзілі Васіля Парфянкова. Першага з тых, над кім адбыўся суд у справе аб масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня мінулага году. Прысуд вынесла суддзя Вольга Комар у Фрунзенскім раённым судзе Менску. Вось як пракаментаваў судовы працэс старшыня беларускага хельсінскага камітэту Алег Гулак. Доказная база вельмі слабенькая, і зараз вельмі вялікія сумневы наконт таго, наколькі можна кваліфікаваць дзеянні гаспадара Парфянкова як удзел у масавых беспарадках, і нават біцця не ўстаноўлена, толькі тое, што ён грукаў драўляныя шчыты, которые былі за ўжо некім разбітым шклом. Цяжка гаварыць аб такіх абвінавачваннях і пра иск от покрытия шкоды, так само вельми складано, подстав практически, на мою думку, нема. Американский штодённик Washington Post у сегодняшнем редакционном материале закликая Евразвяз увести санкции супрать Белнафтахиму у выпадку, коли режим Александра Лукашенко перетворит суды над арештованными за площу у показальные процессы с жесткими покараниями. Аргкамітэт Дня волі 2011 абвясціў галоўныя лозунгі сёлетняй акцыі: «Свабоду палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі». Напярэдадні лідары шэрагу палітычных партый і рухаў дамовіліся пра супольныя мітынг і шэсце 25 сакавіка. Ад падпісання супольнай заявы ўстрымаўся рух за свабоду. Намеснік кіраўніка руху Віктар Карняенка гэтую пазіцыю пракаментаваў наступным чынам. Мы проста не згодны з такімі механізмамі падрыхтоўкі да гэтага мерапрыемства. І з наша пункту гледжання, вот той сценарый, які прапанаваны, ён фактычна на тое скіраваны, што акцыя не адбудзецца. Таму мы проста не хочам несці за яе адказнасць. Але ўдзел прэміум не можам не дэманстраваць салідарнасць. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных адмовіўся каментаваць стан цяперашніх дачыненняў з Польшчай, а дачыненні з еўрапейскім звязам назваў дастаткова складанымі. Паводле Андрэя Савіных, гэта тлумачыцца рашэннямі, прынятымі еўразвязам пасля падзеяў 19 снежня. Они перечеркивают серьезные достижения, которые были достигнуты в наших двусторонних отношениях. Они также вынуждают белорусскую сторону пойти на соответствующие ответные меры. Мы убеждены, что решение всех проблем надо искать в открытом и конструктивном диалоге. И мы убеждены, что все стороны сохраняют возможность вернуться к нормальной системе взаимоотношений и развития и сотрудничества. КДБ і міліцыя па ўсёй Беларусі працягваюць допыты мясцовых актывістаў апазіцыі, выпытваюць у іх падрабязнасці пра ўдзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня на плошчы Незалежнасці ў Менску. Алексей Знаткевіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. І сёння госць начной свабоды, кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляцкі. Ён прысутнічаў на судовым працэсе над Васілём Парфянковым. Алесь Бяляцкі з намі на тэлефоннай сувязі з Менску. Добры вечар. Добры вечар. Вы сёння разам з праваабаронцамі, палітыкамі, журналістамі былі на судовым працэсе над Васілём Парфянковым. Прысуд быў хуткі, прысуд быў жорсткі, 4 гады калоніі строгага рэжыму. Ваша ацэнка як праваабаронцы і самога судовага працэсу і прысуду? Я з вами цалкам пагаджаюся, і сапраўды мы не чакалі, што весь судовы працэс пройдзе за адзін дзень. Вось, але той фактуры, які я прадставіла абвінавачванне, хапіла якраз вось на адзін дзень судовага працэсу. Фактычна, все абвінавачванне Васіля будавалася вакол здымак журналістаў, вось відэажурналістаў, відэаздымак, і дзе ён піхаў нейкія шафы, піхаў нейкія вось тое, што перагараджала ўваход у Дому Раду, і фактычна голымі рукамі. І на базе гэтага ён быў абвінавачаны ў масавых беспарадках, у тым, што ён пашкодзіў маёмасць, хаця ніякіх сведчанняў пра гэта не было. Вогуле, ягоная пастава, яна неяк так мяне моцна зацікавіла, бо гэта адзін з такіх шараговых актывістаў беларускага грамадскага руху, які першыню з'явіўся яшчэ на пачатку 2000-х гадоў падчас абароны Курапатаў, калі быў яшчэ 19-гадовым хлопцам. Вось, і тады паўгадавую гэту вахту вось ён з гонарам вытрымаў, і затым яшчэ не адзін раз ён знікаў на тых ці іншых мерапрыемствах дэмакратычнай апазіцыі, цярпеў, быў арыштоўваўся па адміністратыўных арыштах. І вось зараз, калі пачалася кампанія прэзідэнцкіх выбараў, ён быў адным з новых шараговых удзельнікаў кампаніі выбарчай Владзіміра Некляева, збіраў подпісы, хадзіў, распаўсюджваў улёткі, вот это ўсё ён распавёў на судзе. Вось, і на плошчу ён пайшоў не за нейкіх там карысных інтарэсаў, а як ён распавёў дзеля таго, каб выказаць свой пратэст супраць фальсіфікацыі выбараў і сказаць свае «не». Вось лёс такога звычайнага, шараговага, беларускага, працоўнага хлопца, бо спецыяльнасць ён механік, вось мае адукацыю 10 класаў, ён, канешне, ўражвае, і прысуд, безумоўна, мы лічым, што мае палітычную падаплёку, і не суддзя выносіла гэты прысуд выносіла адміністрацыя прэзідэнта. Як вы мяркуеце, чаму першым пачалі судзіць менавіта Васіля? Можа быць, таму, што ў яго была папярэдняя судзімасць, і ўлады хацелі паказаць, што удзел у акцыі пратэсту бралі вось такія асацыяльныя элементы, хаця з таго, што мы пачулі на судзе, я не згодны з тым, што ён з'яўляецца нейкім асацыяльным, антысацыяльным вось чалавекам. Ён нармальны беларускі хлопец, які любіць праўду, які змагаецца за праўду, не на слове, а на справах. А як Васіль трымаўся? Як вы ўвогуле абарону ацэньваеце яго? Трымаўся ён дастаткова спакойна, разважліва і гаварыў фактычна тое, што было. От яму як бы не было чаго хаваць, і тое, што потым паказвалі на відэазапісах як абвінавачанне супраць яго, то на самой справе яно не сведчыла супраць яго. Вось. І ну ён мне сапраўды спадабаўся там на судзе, вось тым, што трымаўся, можна сказаць, годна і не шкадаваў вось пра тое, што ён браў удзел у гэтай акцыі пратэсту, і ён абвясціў, што ён не псаваў маёмасць, не крашыў там, не удзельнічаў у нейкіх, так сказаць, убіцці там шкла, і гэта сапраўды не было даказана. Вось, а ён браў менавіта удзел у акцыі пратэсту супраць існуючага рэжыму. Як вам падаецца, якім быў бы справядлівы прысуд у гэтай справе? Шчыра кажучы, судзіць трэба іншых людзей. Людзей, якія справакавалі вось тое, што адбылося на плошчы незалежнасці, якія дапусцілі гэта масавае пабоішча, а затым масавыя арышты. І я думаю, што яшчэ час прыйдзе, калі гісторыя паставіць все кропкі над «і». Вось, а што датычыцца Васіля, то я мяркую, што яго не было, я тут цалкам згодны з адвакатам, што ён мусіў быць апраўданы проста ў залі суда. А ці можна гаварыць, што вось па такой жа схеме і з такімі ж жорсткімі прысудамі будуць іншыя суды ў крымінальнай справе аб масавых непарадках 19 снежня? Ну, на жаль, сапраўды першы вось гэты прысуд, ён жорсткі, і мне падаецца, што ён патрабуе намаганняў і беларускай грамадскасці, і міжнароднай супольнасці, якая вельмі важліва назірае за тым, як адбываюцца гэтыя суды. І мне падаецца, што тых мераў міжнароднай супольнасці па абмежаванні палітычнай прысутнасці беларускіх уладаў у еўрапейскім звязі іх недастаткова. І ў той жа час я вельмі спадзяюся, што беларуская палітычная апазіцыя ўрэшце рэшт здолее аб'яднацца, і пачынаючы з весны акцыі дэмакратычнай апазіцыі будуць набіраць моц. Ось пасля таго, як Васіля Парфянкова пад канвоем адвезлі ў следчы ізалятар Навалодарскага, літаральна праз некалькі гадзінаў з турмы КДБ вызвалілі пад падпіску аб нявыездзе актывістку маладога фронту Насту Палажанку. Як вы ацэньваеце вось гэтыя дзве падзеі ў адзін дзень? Ці яны неяк звязаныя? Яны ніяк не звязаныя, справа тым, што зусім не зразумела. Ну, яны звязаныя тым, што гэтыя маладыя людзі, яны церпяць за сваю грамадскую актыўную пазіцыю. Але што датычыцца Насты, то гэта было зразумела адразу, што я затрыманне мела нейкі псіхічны, ось псіхічную падаплёку, калі так можна сказаць. Вось, цяжка было сабе ўявіць, што яна магла штосьці зрабіць вось падчас гэтай акцыі. Вось, і яе затрыманне было безумоўна з мэтаю дэмаралізаваць моладзь, дэмаралізаваць малады фронт і замець рычагі ўплыву на Зміцера Дашкевіча, на кіраўніка маладога фронту. Але следства ні да чога не прывяло, яе ўтрыманне ў СІЗО КДБ ні да чога не прыйшло і не прывяло, і ўрэшце следча вымушаная былі яе выпусціць. Я мяркую, што это вызваленне, яно не ёсць нейкім знакам паслаблення пазіцыі беларускіх ладаў, але знакам прызнання свайго бяссілля, вось калі невінных людзей трымаюць, і от вымушаныя нейкім чынам зараз выходзіць з гэтай сітуацыі, вось такім чынам выпускаючы пад падпіску. Вы сказалі, што прысуд вызначылі ў адміністрацыі прэзідэнта, а не ў судзе, але канкрэтная суддзя Вольга Комар прысудзіла Парфянкову 4 гады турмы строгага рэжыму. Як вам падаецца, яна папоўніць спісы неўязных у еўразвяз? Ну, мы ж памятаем, як праходзілі гэтыя суды пасля 19 снежня. У нас ёсць некалькі соцень судовых пастановаў, напісаных фактычна, практычна амаль адной рукою пад капірку. Вось, калі людзей судзілі за тое, што накрычалі «Жыве Беларусь» і «Лёзан, ухадзі», не гледзячы на тое, што некаторыя з іх вогулі не былі на гэтай акцыі, гэтак далей, гэтак далей. Суды знаходзяцца пад моцным прэсінгам і кантролем з боку выканаўчых владаў. Я не хачу асабіста ганіць нейкіх персанальных канкрэтных суддзяў, але тое, што ўся беларуская судовая сістэма, яна хворая, яна патрабуе вось нейкіх выздараўленчых вось мерапрыемстваў, мераў, это відавочна, і суддзі не самастойны. Гэта не ёсць нармальная судовая сістэма. У нашай краіне няма выбараў, у нашай краіне няма дэпутатаў, няма нармальнага прэзідэнта і няма нармальных суддзяў. Дзякую вам вялікі за гутарку. Усяго вам лепшага. Калі ласка. Гостем «Начной свабоды» быў кіраўнік праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесь Бяляскі, які прысутнічаў на судовым працэсе над Васілём Парфянковым. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Я нагадаю, што 24 гадзіны на суткі працуе наш тэлефон аўтаадказніку Менску 266-39-52. Предвыборны піаровскі трук Лукашэнкі па увеличэнні пенсій і зарплат как всегда удался. Он получил до 50% голосов. Ну и у кого зарплата $500? Да только у виляющих хвостом и стоящих по стойке смирно. А беднота, составляет все более 50% населения, и все более победнело. Но это еще цветочки, все еще впереди. Но виновны будут Россия, Польша, ЕС, мировой кризис, но только не режиссер пиара. Наши власти хотят репрессивными методами подавить свободу, запугать людей. Я бы прошла на сайте Алкаева статью о коррупции в стране. И берешься за голову. Приходишь в ужас. Ведь никаких действий от президента не последовало. Что он не знает? Шеймин продолжает работать в администрации, а гражданская жена его продолжает обогащаться за счет государства. И так у многих чинов рыльце в пуску. Ведь президент пришел к власти с помощью чемоданчика. Помните, выступая когда-то в парламенте, он все время говорил, что собрал компромат на правительство, целый чемоданчик. И так за 16 лет он нам его не показал, этот чемоданчик. Власть цементировалась, держится руками и ногами, коррупция процветает, и благодаря этому держится и президент. А нам, простым людям, остается считать, что купить яблочко или что-то другое, заплатить коммунальные и слушать радио, БТ, что у нас все хорошо, получаем больше, чем в других странах, и спокойно сидите. А люди, которые стремились помочь народу, сидят в тюрьмах, мучаются, и от этой бессильности помочь становится страшнее. Приходится рассказывать соседям, убеждать знакомых в правдивости произошедшего, но без СМИ и правдивого освещения на телевидении это сделать просто невозможно и очень тяжело. Звонки на свободу. Ваши водгукі на падзеі. Адказы на ваши пытанні. На вашым радыё. Тэлефон у Менску 266-39-52. 266-39-52. Тэлефануйце. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. Мілана Міхалевіч знайшла новага адваката для абароны свайго мужа, экс-кандыдата ў прэзідэнты Алеся Міхалевіча, зняволенага ў СІЗА КДБ. У Менску і Наваградку супрацоўнікі КДБ працягвалі допыты. Далей наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Министерство юстиции официально подтвердило, что адвокаты Олег Агеев, Татьяна Агеева, Владимир Товстик и Тамара Гараева позбавлены адвокатских лицензий. Товстик и Гараева – былые адвокаты Ирины Халип, якая находится под следствием и хатним арештом в связи с подеями 19 снежня у Менску. Олег Агеев – былый адвокат Олеся Михалевича, а Татьяна Агеева – мать адвоката. У размове с корреспондентом «Свободы» Олег Агеев сказал, что теперь не сможет заниматься адвокатской деятельностью. Юн адмо комментовать решение Минюста. Жонка Олеся Михалевича Милана сказала, что господар Агеев вельми сумленный человек, профессионал своей справы. Однако она вымушенная была шукать нового адвоката. И нареште сегодня это удалось. Однако назвать его имя господарня Милана отмовилась. Мы шукали адвоката за утурка. Просто вельми мало людей осталось. Мало адвокатов свободных. Ведаете, сколько человек проходит по справе? Ну, сегодня подписали домову с адвокатами с той же консультацией. Мілана распавяла, што пасля допыту ў панядзелак пакуль ніякіх навінаў не было. У Менску сёння на допыт у КДБ ў якасці сведкі па справе аб масавых беспарадках ў другі раз выклікалі намесніка старшыні Маладога фронту Мікалая Дземідзенку. Допыт пачаўся ў 15 гадзінаў і скончыўся каля 8 вечара. Тэлефоны Мікалая не адказвалі. Мінулы раз яго дапытвалі пра дзейнасць Маладога фронту і яго лідараў схілялі да дачы паказанняў супраць сваіх паплечнікаў. Маладафронтаўцамі цікавіліся сёння падчас допыту ў Наваградку. Там у 11 гадзін мясцовае КДБ выклікалі ў якасці сведкі па справе аб масавых беспарадках 19 снежня ў Менску пастара пратэстанцкай царквы «Новае пакаленне» Владзіміра Качагура. Нас вызывалі і назвалі тры фамілі, проціў каторых мы должны былі свідзетельствуваць. Это Настя Палажанка, это Кіркевіч Алесь з Гродна, і это Владзімір Ерёмін. Короче, все маладафронтов. Конечно, не спросілі, знаю, не знаете, потому что я говорю, ребята, это бесполезно, я вообще с вами разговаривать не буду, то есть таким вот образом. Пастор пошел в КДБ разом со своим официальным представником, так само сябром церквы Сергеем Баучком. Але спадара Баучка так само выкликли на допыт на 14 годин, и супрацовники КДБ отмовились допытывать спадара Качагура у присутности Баучка, бо той, мауляв, проходить светком по этой же справе. Коли супрацовники КДБ доведались, что спадар Баучок прийде на допыт со своим прадстаўніком пастара Маладзімірам Качагурам, яны тут жа папрасілі напісаць, чаму і ён нібыта адмаўляецца ад паказанняў. Спадар Качагур распавёў. На этом допросе начальник КГБ сказал, а что же плохого такого делала вам наша власть? Вот вы пастор, вы священник. Я говорю, ну, к примеру, убили Захаренку, Гончара, Красовского, вы знаете, он даже побледнел. Он на меня смотрит и со злобным таким видом говорит, а что, вас лично это коснулось ситуации? Я говорю, меня, да. А вас что, не коснулось? Он говорит, ну это же было типа давно, там, и где доказательства? Откуда вы знаете? Я говорю, а книгу «Расстрельная команда» вы не читали, да? На 18 лютого у Новоградку КДБ выкликают еще двух сябров церквы «Новое поколение» Дарью Бахар и Юрия Казака. Алесь Дашинский. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. З вамі Ганна Соусі. Нагадаю, асноўныя падзеі чацвярга 17 лютага. Да 4 гадоў калоніі строгага рэжыму асудзілі Васіля Парфянкова, першага з тых, над кім адбыўся суд у справе аб масавых непарадках на плошчы Незалежнасці 19 снежня. Пад падпіску аб нявыездзе вызваленая з КДБ актывістка Маладога фронту Наста Палажанка. Амерыканскі штотыднёвік «Вашынгтон Поўст» у сённяшнім рэдакцыйным артыкуле заклікае Еўразвяз увесці санкцыі супраць Белнафтахіму ў выпадку, калі рэжым Александра Лукашэнкі ператворыць суды над арыштаванымі за плошчу ў паказальныя працэсы жорсткімі пакараннямі. Кангрэсмен Крыс Сміт накіраваў камітэт па замежных справах Палаты прадстаўнікоў акт аб дэмакратыі ў Беларусі 2004 з мэтай яго падаўжэння. Аргкамітэт Дня волі 2011 абвясціў у галоўныя лозунгі сёлетняй акцыі «Свабода палітвязням» і «Незалежнасць Беларусі». У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Былы кандыдат на прэзідэнта, які знаходзіцца пад хатнім арыштам, паэт Владзімір Някляеў, вылучаны на літаратурнага Нобеля. Такое рашэнне прыняў 17 лютага на сваім сходзе беларускі пэн-цэнтр. Гэта ўжо чацвёрты па ліку намінант ад Беларусі на самую прэстыжную ў свеце літаратурную прэмію. Пры мікрафоне Валянціна Аксак. Васіль Быкаў у спісе беларускіх намінантаў на Нобеля быў першым. У 2001 годзе ягоную кандыдатуру вылучыў польскі пэн-цэнтр. Да польскіх літаратараў далучыліся беларускія сябры і калегі з іншых краінаў. Васіль Быкаў не паспеў атрымаць гэтыя прэміі. Самага знанага ў свеце з беларускіх літаратараў не стала праз два гады пасля вылучэння. Імя намінанта на Нобеля ў спісах можа фігураваць шмат гадоў. Леташні лаўрэат перуанец Марио Варгас Льоса, да прикладу, чакаў узнагароды 10 гадоў, але ганаруюцца ёю толькі жывыя. У 2005 на атрыманне Нобелеўскай прэміі шэраг духоўных асобаў ініцыявалі вылучыць Рыгора Барадуліна. Кандыдатуру падтрымалі літаратары Беларусі, Украіны і іншых краінаў. Тая ініцыятыва не скончылася поспехам, але ў 2007 народны паэт Беларусі быў паўторна вылучаны на Нобелеўскую прэмію за зборнік паэтаў. паэзіі Ксты. Камітэт стакгольмскіх акадэмікаў не афішуе свае рашэнні па намінантах, але па некаторых неафіцыйных звестках імя Рыгора Барадуліна фігуруе ў спісах прэтэндэнтаў і цяпер. Летась пра свой намер атрымаць літаратурнага Нобеля заявіў Георгій Марчук. Яго вылучыў праўладны саюз пісьменнікаў Беларусі. Што ж да сённяшняга рашэння беларускага пэн-цэнтру, то ягоны старшыня Андрэй Хаданович заявіў: «Мы збіраемся абмяркоўваць усю працэдуру, як бы вылучэння, стратэгію з гэтым звязаны на найбліжэйшай радзе. Нам сход даручыў як радзе выканаць гэта, але я ўжо на сходзе дазволіў сабе падчас абмеркавання рэпліку на тэму не паўтараць памылак папярэдняга вылучэння». Маецца на ўвазе найперш якасць перакладаў твораў намінанта на самыя распаўсюджаныя мовы свету. Для шведскіх акадэмікаў, апроч усяго іншага, мае значэнне імя перакладчыка і аўтарытэт выдавецтва, якое выпускае перакладзеную кнігу. Ніхто не прымае да ўвагі саматужна выдадзеныя кнігі на радзіме вылучанага пісьменніка. Так што ў гэтым сэнсе працы беларускаму пэн-цэнтру па прасоўванні да мэты свайго кандыдата не пачаты край. Што праўда, апошнім часам у свеце ўжо ёсць вядомыя перакладчыкі непасрэдна з беларускай. У Швецыі, да прыкладу, вельмі шануюць пераклады з Дмітра Плакса, які нам прызнаўся, што з задавальненнем узяўся б за працу над прозай спадара Некляева, якая, на ягоную думку, выкліча большую, чым паэзія, цікавасць у заходнім свеце. Што ж да шанцаў атрымаць беларусу гэтым разам Нобеля, то спадар Плакс сказаў: «Ніхто не ведае, чым насамрэч кіруецца ў сваім выбары шведская акадэмія, акрамя пэўных якасных крытэрыяў, пра якія таксама, як пра ўсё іншае, можна заўжды спрачацца». І з Дмітрым Плаксам гутарыла Валянціна Аксак. Вячоркі – палітычная дынастыя новага беларускага часу. Хто забіў Рыгора Вячорку? Калі Франак напісаў першую публічную прамову? Чаму сыну далёка да бацькі? Адказы на гэтае пытанне ў праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Аўтар Александра Дынько. Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбар. Верш на свабоду. Што такое свабода для вас? Для ваших близких, для Беларуси сегодня. Ваш голос, голос свободы. Новые верши на свободу представляя Валянціна Аксак. Разважаючы ў сваіх творах пра тое, чым ёсць для іх свабода, бальшыня аўтараў канстатуе, што жыве ў краіне, дзе няма ні палітычных, ні гуманітарных, ні нацыянальных правоў. Слухач, які назваўся Багдан Вершнік, параўноўвае такі стан рэчаў з пачуццямі чалавека, які змушаны жыць у пустым пакоі. Чытаю ягоны твор. «Пусты пакой, замест сцяга – ануча, а сцяг ляжыць, парваны на кавалкі. Гадзіннік час, адлічвае гучна, у вокнах ноч, зашморгнуты фіранкі. Гарыць святло, у чырвоным куце вісіць партрэт над абразамі, і як абраза на абрусе выявы катаў. Ленін, Сталін, прымкнуты дзверы, крокі з ганку, на люстры ліст, у ім заклік да народу, накрэмзаны чырвонаю асадкай. Вярні мяне, твая свабода». Напісаў у сваім вершы на свабоду наш слухач Багдан Вершнік. А вядомы бард Андрэй Мельнікаў заклікае абстрагавацца ад паўсядзённых праяў паднявольнага беларускага жыцця і знайсці сваю свабоду ў духоўных каштоўнасцях. Свабода – адно з імёнаў Бога, адна з яго якасцяў. Свабода – дар Бога чалавеку. Яна – у досконалой полной любови, якой перемагается страх. Свобода, коли увесь свет свой, коли паўсюль бачишь территорию империи духа, коли паўсюль поступаешь, як громадянин империи духа, духа святого, одиносутного зайцом и сыном. Хочешь не думать? Можешь не думать. Простое счастье нюхать да трахать. Мы хочам жыць у імперыі духа, а бачыш, жывем у рэспубліцы страху. Хочаш не слухаць? Можаш не слухаць. Жызнь удалася, прычым тут смага? Мы можам жыць у імперыі духа,